राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2013 तदनुसार 27 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे औरंगाबाद में हुआ। राम पराकृत मुगत बंधम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभाग पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के पास दो तरह की पूंजी है, उसमें एक पूंजी की तरफ तो हम आप सबका ध्यान है, विशेष नहीं पर काफी है, और एक पूंजी की तरफ ख्याल है ही नहीं, जो कि सबसे बढ़िया है, और वो इतनी बढ़िया है कि वो पूरी है, और जिस तरफ ख्याल है वो पूरी नहीं है, वो कम है, पर ज्यादा है हमारी पूरी है उसी तरफ ख्याल नहीं है। आज कृपा करके कहूं उस तरफ ख्याल करें, उस पूंजी की तरफ ख्याल रखें, तो बड़ा लाभ होगा, लोग और परलोग सब सुधरेंगे। हमारे पास धन संपत्ति वैभव सोना चांदी रत्न आदि ये पूंजी है, इनसे बढ़िया पूंजी हमारे पास समय है। हमारी उम्र का जो समय है ये बहुत बड़ी पूंजी है, इस पूंजी का समान बड़ी पूंजी कोई है नहीं। ये हमारी संपत्ति हमारा धन बहुत विशेष है, जिस धन के बदले हम जी रहे हैं, अगर वो उम्र न हो तो आज मरना पड़ेगा, हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे तो आज अभी मरना पड़ेगा, कोई फिर इलाज नहीं है। हमारी उम्र खत्म हो जाएगी उसके बाद जीने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, और रुपये चले जाए तो मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, और ये श्वास खत्म हो जाएगी उम्र तो उसी क्षण मरना। अपने जितनी जितनी उम्र है वो ही अगर समय परमात्मा में लगा दें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा के लिए हमारे पास मूल्य नहीं है देने को, किसी चीज को हम खरीदते हैं तो जो चीज खरीदते हैं वो कम मूल्य होती है। जैसे ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती हो तो 100 रुपये से कम की होगी, क्योंकि दुकानदार क्यों रहेगा, उसको उस तो मुनाफा लेगा ही, तो खरीदी जाए वो चीज होती है कम मूल्य की, और दिया जाता है वो ज्यादा, तो भगवान को खरीदने के लिए भगवान से ज्यादा पूंजी क्या होगी, किसके पास होगी, तो वो खरीद नहीं सकते। परंतु हम सब अपनी सब उम्र भगवान में लगा दे, सब ईज रात दिन सभी, तो भगवान को मिलना पड़े, क्योंकि हमारे पास समय इतनी है। अगर हमारे पास महीना भर है तो महीना भर रात दिन लगा दे चरणों में, भगत पर भोजन कर ले, जल पी ले, नींद ले लें, और संसार संसार को काम मामूल कर ले, हरदम भगवान को याद रखें, और संसार का काम करते हुए भी भगवान को याद रखें, घरों का काम करते हुए भी, तो वो हमारी जितनी उम्र है उतनी उम्र में भगवान ले जाएंगे। क्योंकि हम क्या करें, हमारे पास है उतनी पूरी शक्ति दी, पूरी पूरी पूरी दे दें। कुछ चार बातें, एक पास आपके पास समय है, एक आपके पास में समझ है, एक आपके पास सामर्थ्य है और एक आपके पास सामग्री है। चार, समय, सामर्थ्य, सामग्री और समझ, याद कर लें। जितनी समझ है उतनी पूरी की पूरी भगवान में लगा दें, सामग्री सब भगवान को ही दे दें, भगवान की अर्पण कर दें, और समझ है उतनी पूरी भगवान में लगा दें, और जितना समय है पूरा परमात्मा में लगा दें, तो परमात्मा ना कह नहीं सकते। हम क्या करें, आपको अधिक चाहिए तो दे दो, समय दे दो अधिक, सामग्री दे दो, समझ दे दो, सामर्थ्य दे दो, वो लगा दे। आपने दिया वो लगा दे तो वो पूरा है भगवान की प्राप्ति के लिए। धन पूरा का पूरा लगा दो, भगवान नहीं मिलेंगे, पूरा का पूरा लगा दे तो। पर समय, समझ और सामर्थ्य, सामग्री, इसमें सामग्री तो गौण है, ये तीन मुख्य है, ये भगवान में लगा दे पूरी। समझ पूरी भगवान में लगा दे, समझ सब भगवान में लगा दे, सामर्थ्य जितनी जात दे में जो शक्ति वो सब लगा दे, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो समय की पूंजी बड़ी बड़ी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। बहनों के लिए, भाइयों के, सबके लिए बात है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बात है, ये सब भगवान में देते हैं। तो सब समय सब शक्ति भगवान में कैसे लगे, कैसे लगे, तो उसके लिए उपाय है, बहुत बढ़िया। वो उपाय है कि हम अभी भगवान की हो जाए, हे नाथ में आपका हो, स्वयं अपने को बदल दें। कैसे बदल दें, कि जैसे आपके घर की कन्या है, आप कन्या दान कर देते हो तो वो कन्या फिर आपकी नहीं रहती, कन्या की सामर्थ्य भी आपकी नहीं रहती, कन्या की समझ भी आपके पास नहीं रहती, कन्या की जो सामग्री वो ही आपके पास नहीं रहती। उसी पास जो सामग्री है, समझ है, समय है, सामर्थ्य है, सबकी सब ससुराल की हो जाती, आपकी नहीं रहती, आप लेना भी नहीं चाहते। कन्या की चीज कैसे ले ले, कन्या दान कर दिया तो समय भी वहां का ही, उसी का ही हो जाता है, शक्ति सामर्थ्य सब। जैसे ऐसे भगवान को आप दे दें, भाई समय हमारा नहीं है, सामर्थ्य हमारी नहीं है, समझ हमारी नहीं है, सामग्री हमारी नहीं है, सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान के, अपना सर्वस्व और आप पास नहीं, क्या और क्या बताओ, इस चार के सिवा क्या है। तो समग्र भगवान को अर्पण कर दे तो भगवान अपना समग्र अर्पण कर देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, मेरे जैसे शरण होते हैं उसी तरह से मैं भी भजता हूं। जैसे एक मच्छर अपनी शक्ति लगा गंगे से लेने के लिए चले तो अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दे, और गरीब समर्थ लगा तो वो तो अभी मिल जाए। मन के चार, मन से चार गुण गुरु जी का वेग है तो भी अभी मिल जाए, और मत्स्य में कितना है उस शक्ति फूट गिर जाएगा, वही मिल जाएगा। इतनी सामर्थ्य क्या फूट भी सह सकेगा, गिर जाएगा, सामर्थ्य नहीं है। परंतु उसे जितनी सामर्थ्य लगा दे तो गुरु जी भी सब सामर्थ्य लगा दे तो काम तत्काल बन जाए। ऐसे ही भगवान के लिए आप समय सामर्थ्य सब लगा दो तो भगवान अपनी सामर्थ्य लगा दे, भगवान की भगवान की सामर्थ्य का उपहार है। सामर्थ्य का, समय का, समझ का, सामग्री का कोई पार है क्या, अपार है। आप जितनी लगा दो वो पुत्री पूरी लगा दे, आप जितनी लगाओ उतनी लगा देंगे, आप जितना समय समय लगा देंगे, आप जितने व्याकुल होंगे उतने भगवान व्याकुल हो जाएंगे। तो वो सामग्री आपके पास सबसे बढ़िया क्या है? समय है। ये जीने का समय नहीं है तो क्या सामर्थ्य काम आएगी, क्या सामग्री काम आएगी, क्या समझ काम आएगी? नहीं है तभी तो वह है। श्वास निकल जाए तो क्या सामर्थ्य रहेगी, क्या समझ रहेगी, क्या सामग्री रहेगी? तो आपके पास पूंजी असली है बड़ी, समय, जीवन का समय है। ये बड़े ऊंचा सबसे श्रेष्ठ है, वो समय भगवान में लगा दें आप, निहाल हो जाएंगे। आपके पास जो धन है उसको आप तिजोरी में बंद भी कर सकते हो, चाहे जब निकाल दो उतना मिल जाएगा, परंतु समय को बंद किया जा सकता है? ये तो खर्च होता है निरंतर। आप अच्छा काम करो, गंदा करो, न करो, सो जाओ, कुछ भी करो, तो समय तो चला ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम काम ही नहीं करते हैं तो समय रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। पाप करो तो समय लगेगा, पुण्य करो तो समय लगेगा, भजन करो तो समय लगेगा, दुख दो तो किसी को तो समय लगेगा, व्यसन सेवन करोगे बुरे तो समय लगेगा, और सत्संग करो तो समय लगेगा, भगवान का ध्यान करो तो समय तो लगेगा ही। ये लगता ही रहता है, लगता है नहीं। उस दिन को तिजोरी बंद कर दो, उस दिन को तिजोरी बंद कर सकते हो, है ताकत बंद करोगे तो इसमें ज्यादा सावधान रहना है। तो मैंने कहा वो जो धन है उसे नहीं, तो आप सावधान रहते हैं, एक एक पैसा सोच सोच सोच करते हैं और समय की ख्याल नहीं है। ताश खेलने लगे, चौपड़ खेलने लग गए, हवाई जहाज देखने लग गए, तमाशा देखने लग गए, समय खर्च हुआ है। समय नहीं, जिस समय के बदलो तो जी रहे हैं आप, समय नहीं जी नहीं सकते। ऐसे जीवन का आधार समय, हंसी दिल्ली में, खेल तमाशों में, बुरे व्यसन सेवन में, मदिरा सेवन में, पान पराग सेवन में, बीड़ी सिगरेट पीने में, इसमें समय लगा देते हो, कितना दुरुपयोग हुआ समय का। इधर समय लगा दे उधर नरकों की तैयारी, झूठ कपट बेईमानी में समय लगाते हो। बेईमानी करने में समय लगता है, समझ भी लगती है, लगती ही नहीं, जब समझ कर लोगे बेईमानी। सरकार जो जो कानून बनाते हैं तो आप कानून कैसे इसमें हम कैसे चकमा दें इसको, वो सोचते हो अरे भगवान के लिए सोचो तो भगवान कैसे मिले, निहाल हो जाओ। तो ये पूंजी आपके पास में है, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका नतीजा कितना भयंकर निकलेगा आपके लिए, पर इधर आप सोचते ही नहीं। तो अंदाजा थोड़ा ख्याल करो कि हमारे पास जो समय मिला है वो भगवान की प्राप्ति के लिए है। यही तनु का अर्थ अलग विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करना, बढ़िया मकान बनाना, सजावट करनी और श्रृंगार करना, अच्छा करना, उसमें समय लगा दिया। सजावट बढ़िया ये आपकी ऐश्वर्य, और भोग सुख भोगना, आराम भोगना। सज्जन में विचार करता हूं मेरे दुख होता है, मेरे कई मना भी करते हैं, मेरे दुख होता है। परिवार नियोजन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, कितना भयंकर पाप कर रहे हैं आप। आपके कोई बच्चा आता है, कोई भगवान का भजन करता, भगत जन्मता, कोई महात्मा जन्मता, सूर्यगिरि जन्मता, कोई भाग्यशाली जन्म था, उसको बंद कर दिया, गर्भ में न जाने कैसा प्राणी आया है, उसका नाश कर देना, उसको आग दे देना, आप ना भयंकर आपके पाप हुआ। दिन हत्या से दूर पाप, चार हत्या हमारे, चार बड़ा भारी पाप है। हत्या ब्राह्मण की, हत्या ब्राह्मण की, ब्राह्मण को मार देना, मदिरा पान करना, और गुरुपति में दमन करना, और सोना और रत्नों की चोरी करना, ये चार महापाप है। पांचवा पाप है कि चार पाप करने वालों का संग कर ले वर्ष दो वर्ष, तो बिना ये पाप किए दंड होगा, वो दंड होगा। जो ये पापी को होता है वही दंड उसको होगा जो पाप न करने पर संग करने से। ये पंच उग्र पापा, ये पंच उग्र पाप है, वो ब्रह्म हत्या का पाप, उनसे दूसरा पाप है गर्भ में आने का। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात में प्रायश्चित त्यागो विधीयते, उसका प्रायश्चित नहीं है, उस स्त्री का त्याग करते हैं जो गर्भ गिरा दे। पर स्त्री का क्या करे, पति मृत करता चेष्टा कर गर्भ गिरा दे, लूप लगा दे, ऑपरेशन करा दे, कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, क्या किस वास्ते, भोग भोगे बालक हो जाते, तकलीफ पड़ेगी पालन में, वो आराम के लिए, केवल सुख हो के लिए। और क्या होगा मेरा, ये बातें करने की अभी खाएंगे क्या, रहें कहां। जब जनता कम थी, आपको याद होगा, कोई पुरानी बात नहीं है ज्यादा, जिस समय में जनता कम थी, धान बाहर से आता था, कई बार विदेशों से आते थे, आज जनता बड़ी है तो धान यहां से बाहर जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, चावल जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें साल पर जा रही है। ज्यादा जनता बड़ी है तो अनाज बढ़ा है, यह कहते हैं खाएंगे क्या, बंदरगाह पर आप जब मिले कर लो, मेरे को तैयार है, बाहर के यार गेहूं आए थे, ऐसे बढ़िया नहीं थी चीज विदेशों से, अब बाहर से आती है यार, जनता बढ़ गई, नुकसान हो जाएगा, पर भाई पाप है सज्जनों, इसके सिवाय दूसरे पाप है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, विश्वासघात है, चीज दिखाने दूसरी जाने दूसरी, ये जो व्यापार में कई कई दोष होते हैं, गिनती गिनती तोल नाप, ये तीन खास बात है, नाप ऐसे भी नाप होता है और ऐसे भी नाप होता है, उसे ज्यादा लेना कम देना, तोड़ने में ज्यादा ले लेने और कम दे देना, बात नापने में भी घर के ऊपर नाप तो खेस के नापे, चार चावल कम हो ही जाए इतना कम दे देना, और लेते समय ज्यादा लेना, ये मामूली चीजें नहीं है, वो चीज तो थोड़ी सी है, नीयत बहुत खराब हो गई, नीयत साथ चलेगी, चीज साथ चलेगी नहीं, चीज की रक्षा करके नीयत खराब कर ली, भीतर का भाव खराब कर लिया, वो भाव साथ चलेगा, चीज साथ नहीं चलेगी, रुपया ज्यादा ले लिया, ज्यादा लेने में पड़ा रहेगा, कम लेने में लगेगा, खाने पीने में लगेगा तो उतना लगेगा, बाकी पड़ी ही रहेगा, तो ज्यादा लेने से क्या फायदा हुआ, वो तो यंग है, थोड़ी कहावत है कि पापी रे धन पड़ ले जाए, की सोचे तीतर खाए, पापी रे धन पड़ ले जाए, तो दूस करके और अंत तक उनको मैला कर लिया, रुपये इकट्ठे कर रहे हो, बैंकों में रहेंगे, तिजोरियों में रहेंगे, अलमारियों में रहेंगे, पाकिटों में रहेंगे, और पाप भीतर रहेगा, रुपयों में से एक रुपया भी, एक कौड़ी भी, एक पैसा भी, गलती का पैसा भी साथ चलेगा नहीं, और पाप केस देते ही बाकी नहीं रहेगा, वो सब का सब साथ चलेगा, क्योंकि वो भीतर संग्रह होता है, आपके साथ भीतर में नियत खराब भीतर से करी है, पाप संग्रह भीतर से होता, मरने पर कौड़ी की तरह देगा नहीं, पाप सब साथ जाएगा और भयंकर दुख देगा, और वेश जाति चतुर कहलाती है, चतुर वेश जाति हो कर क्या रहे हो, बहनों से भी कहना है आप पाप करती हो, गर्भ गिराती हो, राम राम राम, इसके समान हत्या मैंने कोई देखी नहीं है, शास्त्रों में जितने पाप है इसके समान पाप कोई नहीं है, ही नहीं, इससे मुझे पाप है ही नहीं। माता देवहूति को कपिलदेव जी महाराज ध्यान सुनाते हैं, भागवत सुनते ही हो आप, उसमें गर्भस्थ बालक को ऋषि कहा है, भागवत पढ़ लेना, उसको सौ वर्षों सौ जन्मों की बात याद है, छोटा बच्चा होता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज मैंने आपका भजन किया नहीं, अब मैं आपका भजन करूंगा, मेरे को इस आफत से छुड़ाओ, उस समय कहता 100 जन्मों की बात याद है, 100 जन्मों की। तो इतना ज्ञानी है वो, ज्ञानी महात्मा संत महापुरुष ऋषियों की उस बात से उसको ऋषि संज्ञा दी है, ऋषि संज्ञा। उसके उसको मार देना कितना बड़ा भाई। मैंने कहा सज्जनों से भाई तुम संयम रखो, तो मेरे को जवाब दिया कि महाराज हम रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिस गर्भ ने दिया अरे वो आया अरे टुकड़ा टुकड़ा कर फेंक देना निकाल देना, आप सब कृतज्ञता इससे बड़ी तो कृतज्ञता तो होती है। उसने तो इतना उपकार किया आपको सुख देकर गर्भ में आया और आपको टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देते हो। गर्भपात एक पुस्तक है, वो आप देखो पढ़ो। ये कौन का स्कंद अध्याय मैंने भागवत में कभी जगह है, तीसरा स्कंद है, 31वां अध्याय, तीसरा स्कंद 31वां अध्याय देख लेना भागवत में। ऋषि वाच ऋषि बोला, ऋषि तीसरा स्कंद 31वां अध्याय वो देख लेना। इतना बड़ा भारी पाप करते हो, कृपा करो कृपानाथ पाप से बच जाओ। मैं जहाँ जाता हूँ प्राय घरों की भिक्षा लेता हूँ। पहले तो मांग करके भिक्षा ले लेते था, शरीर कुछ बीमार हो गया तो आने लग गई, तो इतनी मैंने ही गलती कर ली, आज आराम अटक लिया बैठा हूँ, जाती बस जाना नहीं पड़ता, बैठी नहीं जाती है। ये तो मांग कर खाता था वर्षों तक, वो बीमारी होने से आने लगी, ये घर की नहीं कहीं खा लो तो भिक्षा लेता हूँ। उसमें कह देता हूँ बहनों माताओं से, जिस घर में गर्भपात किया उसका अन्न मेरे को मत देना, उस घर का पानी भी मत पिलाना। महान दोष बताया शास्त्रों में, बड़ा भारी पाप। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अन्न भक्षण जाता है, वो भक्षण करने नहीं देता, वो केवल दृष्टि पड़ जाए, गर्भपात की स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वो धन वाला वो अन्न खराब हो जाता है। तो आप गुरु उसे घर का अन्न कितना खराब है, जैसे घर में ऐसा काम ही हो रहा है, पानी भी कितना खराब होता है। तो सज्जन चीज देख रखो, ऐसा कर बात मत करो, सुनो मेरी बात सुनो, धन धन दो आप बच जाओ। भगवान की प्राप्ति करनी दूर से ही, कन्वे कैसे घोर नरकों से तो बच जाओ, कम से घोर नरकों से। तो इसमें क्या लगाते हो, समय लगाते हो, जो समय परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आपका इतना मनुष्य जन्म का समय है, अगर वो समय लगा तो तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, सदा के लिए सर्वथा दुख भर जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। छठे अध्याय 21वां श्लोक है गीता में, यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिं ततः, जिस लाभ के समान दूसरा कोई लाभ है नहीं। और तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं है, संताप दुख छूए ही नहीं, और आनंद सबसे बढ़िया ब्रह्मादिक आनंद है, उससे भी बढ़िया आनंद वो मिल जाए जिस उम्र से वो उम्र खत्म कर रहे हो और कैसा पाप तैयार कर रहे हो। अरे ऐसी उम्र वाले आने वाले प्राणी का भी नाश कर दे तो उसको वो उम्र भी ना मिले, कितना अपराध करते हो, कितनी हत्या करते हो, संतति निरोध करके कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हो। तो सज्जनों इसी पाप बचो, खर्च आप करते हो वो समय के, जिस समय के बदले में भगवान मिल जाए, और खरीदते क्या हो, महान नरक, भयंकर से भयंकर नरक। ऐसा पाप कोई तो है नहीं, मैंने पुस्तकों में ऐसी जोड़ी का पाप देखा नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप बता देना, आप विराजे हैं महाराज के पिता के आचार्य हैं संस्कृत में, आप बता देना महाराज कोई इस जोड़ी का पाप हो। और समय कौन सा, जो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है। इसका अर्थ क्या, ये नहीं कि धन मत कमाओ, ये नहीं तात्पर्य इसका। धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं है तो धन नहीं कमा ना, ना, धन कमाने का उद्देश्य आपका धन इकट्ठा करना, धन मिल जाए ये धन पर दृष्टि नहीं रहे। कर्तव्य करो अपना, खेती करना है, व्यापार करना है सच्चाई का, पशुपालन करना है, गया रखनी है, पालन करना है, इसे पैदा हो जाए न्याय पूर्वक आपका पवित्र धन होगा वो। तो धन कमाने का निषेध नहीं करता हूँ, धन के विलोभ में आगे जो पाप करते हैं उसका निषेध करता हूँ। पाप न करें, न्याय युक्त वैचित्रता निर्वाह हो जाएगा, आपका निर्वाह हो जाएगा। निर्वाह का भगवान की तरफ से प्रबंध है, धन संग्रह करने का प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से। निर्वाह का प्रबंध है भगवान की तरफ से है, निर्वाह जरूर निर्वाह होगा, जात्यायुर्व होगा, जनशि विपाक जो पहले जन्म में कर्म किए हैं उन कर्मों का फल प्रकार क्या होगा, जन्म होता है और सुख दुख मनो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, आयु बनेगी, इतनी उम्र है वह उम्र उस पूर्व कुंडों के अनुसार है, जाति आयु भोग सुख दुख परिस्थिति वो आने वाली है आवेगी। आप हम जितने बहनों भाई बैठे हैं अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो वे कर हम उद्योग कर सकते हैं, मक्खियां नहीं उड़ा सकते मक्खियां, छोटी अवस्था में इन माताओं को पूछो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। उस समय में भगवान दूध देते हैं, दूध आप हम पैदा कर सकते हैं। तो जीवन के निर्वाह का प्रबंध है भगवान की तरफ से, कोई भी प्राणी ये जीव जंतु जितने पशु पक्षी 84 लाख जोड़े है वो जो जीती है तो वो जीने का प्रबंध है भगवान के, धन इकट्ठा करने का भगवान की तरफ प्रबंध नहीं है। यदि इकट्ठा करोगे क्या, छोड़कर ही मरोगे, कल खा लोगे सभी, अपनी उम्र में कमाओगे तो खा जाओगे, कपड़ा है, अन्न है, जल है, मकान है, ये चार चीज खास आवश्यक है, अन्न जल कपड़ा और मकान, पांच में औषध है, छठी जमीन है खेत है, ये पांच से चीजें निर्वाह की है। तो निर्वाह की चीजों में अन्न जल वस्त्र ये खास ये मिलेगा, ये प्रबंध है। पर लखपति बनाने का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है, करोड़पति बनने का है नहीं, और बनने का होगा तो आप न्याय काम करते भी ये बड़े धनी बन जाओगे, मना नहीं होगा। मेरे देखी हुई बात है, केवल सुनी हुई नहीं, शास्त्रों की नहीं, मेरी देखी हुई आपको बताऊं। गोरखपुर में अकाल पड़ गया था, जिला में अनाज पैदा नहीं हुआ, लोग भूखा मरने लगे, तो गीता प्रेस की तरफ से सस्ती दुकान खोली गई, सत्संग भाई जैसे आप लोग सब ऐसे सत्संग भाइयों से कहा तो जहां सस्ता मिलता है वहां गए और वहां से सस्ता अनाज लाए और लाकर यहाँ सस्ती दुकान खोली। तो सस्ती दुकान ज्यादा सस्ती तो दे दो लोग कटकर 10-10 हजार आदमी के ठेकते, मैं वही था गोरखपुर में खरीदने वाले 10-10 हजार आदमी, 1 रुपया 2 रुपया का, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ से लेकर महंगा बेच दे व्यापार शुरू कर दे, तो थोड़ा थोड़ा रुपया 2 रुपया अठाना का 2 रुपयों का रुपया का इतना देना सस्ता देना, जो बाजार में सवाया डेढ़ा सस्ता देना। महाराज कहते जिले को जिला दिया, गीता प्रेस ने जिले को जिला दिया, ऐसे लोग भरोसा करने लगे और जितने आदमी कटकर मर गया तो साहेब गए दुकान थी और गीता प्रेस में पूंजी वहां से जाओ वहां से पूंजी ले आओ, पूजे कुछ नहीं लगता कि भीड़ छंटने के लिए वहां जाओ और पूंजी दे दो, एक गीता प्रेस साहब लगे पूजा वो टिप्स ला दिखा दो और ले जाओ तो पूंजी लाओ वहां से। तो वो इतने भीड़ करने के लिए वहां मुफ्त तो पूंजी दी, पूंजी ले जाओ, पूंजी नहीं ले जाओ तो नहीं देंगे तुम्हारे को, पूंजी लो। ये प्रबंध किया गया, उसमें अंत में पैसे बच गए, बचाने के उद्देश्य नहीं, पैसे बच गए। मैं वही था श्री जयदेव जी कहा कि महाराज इसमें इतने पैसे बच गए, आप पूछो व्यापारी कैसे बच गए, क्यों बच गए? काम करने वाले सत्संगी थे, इसलिए अगर नौकरी दे रहे अपने तो सच में बचे क्या? नौकरी अपने उत्साह से काम करते, खरीदने वाले उत्साह से, लाते उत्साह से, बिक्री करने वाले, प्रबंध करने वाले सब सत्संग उत्साह से करते, तो वो जो कुछ नहीं देते रोटी भी अपने घर की खाते, तो वो सबका सब अनाज में ही पड़ेगा ना। अगर नौकरी लेते कुछ लेते हुए ना तो वो कम होता कि नहीं? तो महाराज ज्यादा सस्ता अन्न दे नहीं सकते, पूंजी पड़ गई। तो श्री जयदाल जी के सामने कहा कि महाराज इसमें पूंजी पड़ गई। जयदाल ने ऐसा विशेष उत्तर दिया कि ये कलजी खुश है, लोगों में तो नहीं नहीं है क्योंकि पिता पीछे जला दिया और बीते बीते कलजी घूस ले रहा है, पैसा बहुत खराब है, ये बतरे खराब बाजार से लाओ, महंगा ये सस्ते बेचो, लाओ बेचो, खत्म करो इसे, खत्म करो ये पैसा, बहुत खराब पैसा है ये, कल जो घूस दे रहा है, लोगों में तो वाह वाह हो रही है कि सस्ता ना दे रहा है, रोजी पैदा हो रही है, ये बहुत खराब चीज है, कल जो भी घूस का पाप से पैसा पैदा होते हैं। अब इस ब्रह्म को हमें मिटा तो सकता नहीं, परंतु बात ऐसी है नहीं, पाप करत निशिवासन जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आघाई, रात दिन पाप करते हैं, कटिपट मानो लज्जा निवारण के लिए पूरा कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं, ये पाप रात दिन करते हैं। आप भी विचार करो क्या पाप करने से पैसा पैदा हो जाता है? नियम नहीं है, पाप करने पैदा हो जाए, पुण्य से पैदा हो जाए, अच्छे काम से पैदा हो जाए, और पुण्य करते हुए पाप करते हुए दिल्ली हो जाए। अभी हम लोग भाई मिले शेरों के बाजार में, लाखों रुपया सिद्ध हुआ, क्या नहीं दिया, हम कोई दोष किया नहीं बेचारे, व्यापार करते करते कर्जा हो गया, उतर कैसे में ऐसे मेरे को मिले, अब मैं क्या बताऊ, मेरे को उपाय सबका सुन करके भाग लेते बिरा तो भाग जाते हैं। तो एक काम हमारा कर दो, हम दोष घर तो छोड़ देंगे, पर तुम्हारे एक काम कर दो, कभी क्या बिरा तो कह दो काम में जितनी उम्र है उससे चाहे एक दिन घटा दो चाहे दे बढ़ा दो, मर्जी हम बढ़ा नहीं कह रहे केवल, चाहे तो घटा दो और चाहे बढ़ा दो, ये काम तुम करा दो फिर तुम छोड़ दे। और विधाता से पूछा कैसा, चाहे तो एक दिन जीने में घटा दो अथवा एक बढ़ा दो, कहते ये नहीं होगा, ये तो जितने दिन होता है घटेगा बढ़ा नहीं। तो किसी ये जवाब दिया है कि घटा बढ़ा सकते नहीं, तो बोले तुम मार दोगे ब्रह्मा, तुम घटा बटा सकते हैं तुम मार दोगे, नहीं जाएंगे हम सब मिलो तुम मामा नहीं मिलेंगे, तो मार दोगे कैसे मार दोगे, वो तो घटा बटा सकते हैं न बढ़ा सकते न घटा सकते, या तुम मार दोगे क्या नहीं, तो पहले कोई नहीं मार सकता, ताकत रही तो कम डरो भाई। अब अगर मर भी जाओ आप कह दो क्या करें, आपने पहले तो कहा नहीं आज कहा है, हमने तो कई वर्षों पाप किया, अन्याय किया, सेल टैक्स चोरी करी, इनकम टैक्स चोरी करी, क्यों को धोखा दिया, इतना पाप कर दिया, सुनो अब बंद करें तो पाप तो कर ही दिया, फिर अब दर्द से क्यों होंगे, अब सोचो पचास कोई परवाह नहीं हो जाए तो ले लो बोले तो अब तो हमें करने दो, जब बंद करने से क्या हो गए पाप, जब शुद्ध थे तब तो कह देते थे हमका लान में भी जान लेते, परंतु हमने इतना पाप कर दिया अब क्या करें, तो कौन सा काम बढ़िया किया है, बढ़िया तो पाप तो हो गया, कलंक तो लग ही गया, अच्छा कलंक लग गया तो अब रोटी बिना जी नहीं सकेंगे, पैदा है नहीं इतने, टैक्स इतना लगा दिया है जिसमें हम दे नहीं सकते पूरा, अगर कपड़ नहीं गए तो रोटी नहीं खा सकते, मैं तो ऐसी बात नहीं है, नहीं सब आपको क्या पता, बस सच्ची बात आप काम करते हो आपको पता है, हमें क्या पता, हमने दुकान करी नहीं क्या पता है, तो मर जाएंगे और पाप नहीं करो तो मर जाएंगे, अगर पाप करो तो कुछ दिन जी जाएंगे, और सुना कुछ दिन जिएगी इसका फल क्या हुआ कि अभी तो पाप थोड़ा है जल्दी बच जाएंगे, तो कुछ देर तो गांठ से बड़ी बच जाएगी, अधिक पाप करके मरोगे तो थोड़ा शुद्ध ही बच जाओ, हर जगह है काम, इतने पाप से काम चलाओ, अधिक पाप करके क्या करो बाबा, पाप के लिए जीते हो, पाप कमाने के लिए जीना पड़ेगा आपको, रंगदाता ऐसा मत करो, क्या आपका जीवन पाप करने के लिए है, तो थोड़ा अभी मर जाएंगे थोड़ा जाएगा पाप, अरे कई दिन से ज्यादा पाप करके फिर मरेंगे, तो इतने से हमारे वजह धको थकाओ इतनी से इतने चलो अपना सज्जनो। ये बिल्कुल दलील झूठी है। जितना देर जीना जियोगे जल्दी मर तो मरने कोई बात नहीं है। जितनी उम्र है उतने भगवान को याद करो और काम करो सेवा के लिए। दो काम है, भगवान को याद करना और भगवान के नाते सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। व्यापार के द्वारा भी सुख कैसे हो, व्यापार के द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, ऐसा व्यापार के द्वारा भी हित हो। तत्व चिंता मणि पहले भाग में अंत में आया है व्यापार से मुक्ति और व्यापार सुधार की आवश्यकता। अब सात भाग एक दिन में बन गए, गीता प्रश्न मिलता है वो पुस्तक लो आप देखो, उसमें व्यापार से मुक्ति बताइए और व्यापार सुधार की आवश्यकता। वैसे व्यापार कर रहे तो व्यापार से मुक्ति हो जाए। जयदयाल जी ने कलकत्ते में सभा में कहा था कि व्यापार तुमको हो तो तुम्हारी दुकान पर बैठ करके मैं कर दू, करके बता दू इस तरह से व्यापार करो। क्या तुम्हें प्यारी थी तो व्यापार किया हुआ था, मेरे से कह दो बताओ मैं क्या बताऊंगा, मैं तो जानता नहीं क्योंकि व्यापार किया हुआ। दुकान पर इस तरह से व्यापार करो, आवे जिसको भगवान का स्वरूप समझो, किस तरह सेवा जाए थोड़ी सी। जैसे आपको बताया ना खेस करके चार चावल कपड़ा कम दे दिया, चार चावल और ज्यादा दे दो, इसमें कोई घटा पड़ेगा ज्यादा, कितनी बढ़िया बात थोड़ी सी। ऐसे व्यापार में हित कैसे हो, चीजें ठगू कैसे, इसको थोड़ा भी ठग लिया तो ठीक है, मेरी दुकान पर तो कुछ किस कष कैसे लो, इसी जगह मेरी दुकान पर आए तो कुछ भी लाभ हो जाए, कुछ नहीं तो राम राम भाई राम राम भाई राम राम राम राम दो चार बार उनसे क्या दिया, अपने भी कह दिया भगवान का नाम आ गया, किस तरह से लाभ हो जाए, किस तरह सेवा हो जाए। ठंडा पानी पियो, बैठो आराम करो, बोलो ऐसे आदर करो, उसका हित करो। ज्यादा खर्चा नहीं होगा इसमें, व्यापार में ज्यादा खर्चा नहीं होगा, नीयत सुधर जाएगी आप, वो नीयत सुधर जाए तो कितना काम होगा। ऐसे बहनों की नीयत शुद्ध कर ले, अपना विचार है वो नीयत शुद्ध करके सबको सुख कैसे हो, घर में रहते हुए दूसरों को सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, काम धंधा मैं करूं आराम दूसरा करे, चीज वस्तु दूसरे को मैं थोड़ी लू, आप बढ़िया लो जो चीज क्या बढ़िया। जैसे सत्संग में आए तो अच्छी जगह आप बैठो, अभी ये वृद्ध आए तो आप उठकर बैठा दिया, दूसरे पर असर पड़ता है, उन पर असर पड़ता है, अच्छा बर्ताव है उसका बड़ा अमृत में असर पड़ता है। तो दूसरों के हित के लिए सेवा के लिए काम पड़ो, प्रत्यक्ष बात है तो ऐसा हित कैसे हो, आराम कैसे हो। पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा ज्यादा खर्चे में आज नहीं है और परिश्रम भी इतना नहीं जो पसीना आ जाए, इतना परिश्रम नहीं है, नियत शुद्ध केवल। नियत खराब करते हैं तो घाटा तो लग ही जाएगा, क्या नियत खराब करने घाटा नहीं लगता, कितनी ठगाई करो ठगाने में घाटा तो लगना लगेगा ही, न पकड़ो तो लगेगा तो घाटा तो लगेगा, घाटा तो बदलो भाई है तो होगा, व्यापार में होता है। इस बार गीता है सिद्धि सिद्धि महत्व, सिद्धि असिद्धि में सम होकर काम करो तो कितना काम बढ़िया होगा। सज्जनों जन्म सुधारना है, आज दिन गई जो गई, गई सो गई अब राख रही रे, मानो आज हो मान तो सही रे, जो दिन गए सो तो गए, अब दिन जितने बाकी रह गए हैं उन दिनों को भगवान में लगाओ और सेवा में लगाओ। सेवा कितनी सुगमता से कर सको, सुगमता से सरलता से, जैसे रसोई बने तो एक दो रोटी देने में कोई जोर नहीं आएगा, एक आदमी को भोजन पांच सात आसन भोजन करते हैं, एक आदमी को भोजन करो बड़ी रसोई बनानी पड़ेगी, ये बड़ी रसोई से और भाव किसी को अन्न मिल जाए, किसी भूखे को अन्न मिल जाए, ये भाव कभी भूखा उसका अन्न दे दिया, रुपया पैसा देना तो पात्र देख करके, मगर रोटी देना भूखा देख करके, अनाज को तो बिक्री करे रोटी को से बिक्री करे, कद्दू कद्दू बिक्री रोटी का अन्न देगा, अन्नदानम महादानम गृहस्थ का खास धर्म है अन्न देना, कोई घर पर आ जाए भोजन दे दो रोटी दे दो, है जैसे अपना साग रोटी जो है दाल भात है वो दे दो थोड़ा सा, आपके धर्म का पालन हो गया, और नहीं दो तो दोष लगता है। अतिथि भगनाश अक्रिया प्रतिनिधित्व थे, जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाए सतसरी दुष्कृत दत्वा पुण्य माता आएगा, पाप तो दे जाता है पुण्य नहीं जाता है, इस वास्ते थोड़ा दे एक फुलका दे दो, इतने से चाव दे दो, कोई घाटा पड़ता नहीं, एक पुण्य हो जाएगा आपका। कारण क्या है कि संग्रह करने वाले एक गृहस्थ आश्रम है, न ब्रह्मचारियों के पास संग्रह होता, न वानप्रस्थों के पास संग्रह, न सन्यासियों, आज तो सन्यासियों के पास हो गया धन बहुत सा, संध्या विधि तो नहीं शास्त्र की, तो वे रोटी कहाँ खाओ, आपके खाओ और कहाँ खाओ, आप धन रखते हो तो आप सबके पालन करने वाले हो, आप सबके माँ बाप दिनचर्या माँ बाप, आप किस तरह माँ बाप, आप बाल प्रसन्न माँ बाप, आप और सन्यासी माँ बाप, आप कंफ्यूजन है सन्यासी और हो गए, तो माँ बाप का जन्म लेना पालन करना है कि नहीं, तो जन्म आपने दिया, हम अग्रस्तों के हमें जन्म है साधु इतना है तो जन्म देने वाले आप यार पालन करने वाले आज आप भी पलते हैं, आज भी अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, मोटर मिलती है, तो आपसे भी मिलती है, हमारी हमारे आती है कहीं दुकान से, तो आप माँ बाप हो तो माँ बाप को दया चाहिए, सबके पालन करने वाले आप ब्रह्मचारियों के माँ बाप, गृहस्थों के गृहस्थों गृहस्थ माँ बाप, गृहस्थ ही है गृहस्थों माँ बाप, गृह वनपुर माँ बाप, गृह साधु माँ बाप, गृह इस बात का अनुदान महादान है, कोई भूखा होता न दे सास बाहर के तुम्हारे कटे हो पास है तो कम से वो दे दो, ब्याह करके आती है लड़की वो सदा आपके पास रहती है, भोजन करती है, कपड़ा पहनती है, मकान ले लेती है, वो सदा रहती है देती है, अरे बंद पर आगे मीठी बुढ़ी उसको भी दे दो, वो भी तो आई नहीं है, वो सदा रहती है सब प्रबंध आप करो, वो दलित पर आ गए तो मीठी उसको भी दे दो, गांठ मेरे नहीं बांध दो जग दे दो तो खाए, जो सन्यासी तत्व के है दीक्षा में आ जाते हैं, दीक्षा में मिल जाए वो खाते हैं, संग्रह करते नहीं, उस बात को कहा है कि अगति जिस घर पर ऐसा साधु आ जाए तो भक्ता चांदी ब्रह्मचारी यथेगा पकवान न स्वामी ना उठो, एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी ये पक्की पगड़ी रूट लेने वाले हैं, कहाँ अन्न रहेंगे, कहाँ पिसाएंगे, कहाँ आटा लेंगे, कहाँ रोटी बनाएंगे, बड़े बनाई रोटी सारी है पकवान स्वामी फिर अन्न मदद भुगता चांद्रायण सर ऐसे को अन्न न दिया जाए तो एक महीने का चांद्रायण व्रत करे तो प्राय सिद्ध होता है, कितना दोष लगता महीने का चांद्रायण व्रत करने से दिन होती है, इस वजह से आया है वो भी ज्यादा पेट भर दे दो, बड़ी अच्छी बात, इतने सही दे दो एक फूल का दे दो, इतने वापस बच जाओगे, कितने शुभ काम है, आदर से दे दो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, दे दो, तो इस तरह से गृहस्थ का धर्म पालन करो, गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाएगा, तो जितने ऋषि मुनि हुए वशिष्ठ आदि गृहस्थ में रहते हुए बड़े महात्मा हो गए, बड़े ऋषि मुनि हुए, तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण होता है, साधु होने से भी कल्याण होता है, ब्रह्मचारी रहने से, अपना अपना कर्तव्य धर्म का पालन करने से कल्याण होता है, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में कोई व्यक्ति क्यों ना, कितनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, केवल नियत शुद्ध बनाओ, नियत बुरी बनाओगे, नियत बुरी बनाने से रुपया ज्यादा मिल जाएगी बात नहीं, नियत बुरी बनाने से घाटा भले ही लोगो नफा नहीं होगा, आप समझते हो नियत बुरी बनाने से नफा होगा, साधु की नियत बुरी बनाए तो संत हो जाएगा, वो राम जी तो साधु ही बना था, काल में भी साधु ही बना था, नियत शुद्ध थी क्या, तो क्या साधु की गति नहीं लगी, साधु को लेना गया गया मात्र से देखता, तो साधु हो चाहे गृहस्थ हो भाई हो चाहे बहन हो पुत्र मित्र की नियत सच्ची होगी तो कल्याण में कौन बाधा देगा, किसी ताकत बाधा दे दे, नियत अशुद्ध हो तो बाबा जी बड़े कल्याण हो जाएगा, दादी यूं समझ लाएगा भैया तो घोटे में घोट मन मन को तुमने मो दिया जब भैया खोट खोट तो मन में भरा हुआ है, लेकिन बालों ने क्या तुम्हारा अपराध किया जो काट दिया था बड़े भाई हो गया तो बालों ने क्या नुकसान किया, दादी मैं समझ आएगा भैया तो घोट में घोट मन को तुमने मो दिया जब भैया खोट तो मित्र भरा हुआ है, तो नियत अच्छी करके भाव अच्छा रखो, कहने में इतना अधिक दो इतनी बात नहीं है, नियत शुद्ध रखो भाव शुद्ध रखो, सर्वे भगवान का सुखिरा सर्वे संत निरामया सब सुखी हो जाए सब निर्लोक हो जाए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण हो जाए कितनी बढ़िया बात है। माँ कष्ट दुख भाव कोई दुखी ना रहे कोई भाव बनाओ आपके भाव बनाने संसार सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है मैं आप शुद्ध हो जाओगे बिल्कुल पक्की बात है। आपका भाव शुद्ध हो आप तो शुद्ध हो ही जाओगे क्या संसार को नया जीवन दे दोगे उम्र बढ़ा दोगे उनकी नहीं बढ़ा सकते आप अपना कल्याण कर सकते हैं तो अपना कल्याण करना है उससे बड़ा भारी लाभ होगा आप दूसरे सुन दो भी लाभ होगा आपको देखने लाभ होगा आपके गीत दूसरे सीखेंगे वही लाभ होगा। इस वास्ते सदा याद रखो कैसे सुखी हो सब के सब जीव मात्र कोई जीव प्राणी हो हरे जीव सुखी आराम दो भाव के सुख देने का वो बड़ा भारी काम होता है। सज्जन हो साधु हो गृहस्थी हो बहन हो भाई हो भाव अच्छा हो जाए दो बात खास एक तो भगवान को याद रखना एक उपकार करना हम दो ही हमारे सामने एक हमारे सामने संसार है एक हमारे सुना है भगवान है सुने हो तो भगवान देखा हुआ संसार तो भगवान को तो याद करो या देखो संसार सेवा करो दो काम खास बनेगा अब इसमें भाव रखो केवल भगवान को याद रखो कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो जहां कृपा निधाना हाथ काम मुख राम है हृदय साजी पीठ हाथों हाथ काम धंधा रहे हाथ काम मुख राम बहनों भाई राम राम राम राम राम राम, राम करती रहे अजीब क्या काम हो बताओ हाथ काम मुख राम है हृदय साजी पीठ बालू ये दीपड़ी ने बुद्धि भजन राम कौन काम सग्राम गए मुंह में आड़ो साम आड़ घोड़ो बिना रंगा हुआ क्या काम होगा भगवान का नाम लिया क्या काम जीव क्या काम कोई काम की नहीं भगवान का भजन नहीं किया तो जीव से क्या किया था नहीं जीवा दे नहीं जट राम भजता क्यों नहीं रे हरि नाम बंदा तेरे कौड़ी नगन सदाम रटता क्यों नहीं रे हरि नाम गणेश में क्यों खर्चा होता है परिश्रम पड़ता है कोई पसीना है कोई जोर है राम राम राम राम राम क्या सावधान सावधान सावधानी साधना हरदम सावधान रहो सावचेत रहो तो काम करते रहो राम राम राम राम करते रहो बेटा बकवाद करने से क्या फायदा बातें करके समय बर्बाद कर देते हो जीवन बिगड़ता है। इस वास्ते सज्जन हो दो काम सेवा करना भगवान का नाम लेना जो समय मिला है इसको सार्थक बनाओ समय रूपी पूंजी है उसको वृथा बकवाद करके खेल तमाशा करके हंसी तिलगी करके बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग सरस ये आजकल के मसाला गुटखा और क्या क्या है बना समय बर्बाद मत करो शरीर को खराब मत करो शरीर बीमार होगा समय खराब होगा पाप लगेगा अगर दंड भोगना पड़ेगा अंदर जल इसलिए बिना तो काम ही नहीं चलता इसलिए एक शरीर में एक अन्य शरीर में अन्य एक ही रहो पानी से दोनों अपने काम नहीं चलता तो ये तो नहीं रहो दूसरी पानी की उम्र हो गया अब बताओ बिजली पर मर जाओगे पानी पर आदमी खाओ तो मर जाओ क्या तो शुद्ध पानी शुद्ध अन्न अपना देख रहे निर्वाह करो जब व्यसन छोड़ो व्यसन मात्र बुरा है शुद्ध में सुपारी मिली सौंप ली थोड़ी पूर्ण परतंत्रता क्यों करो इतने भी कोई पाप नहीं सौंप ले ली थोड़ी भोजन के बाद तो पाप नहीं है पर पराधीनता तो है ही रोजना अर्ध पड़ जाएगा उसमें रह नहीं जाएगा पराधीन सुख नहीं सुख नहीं जब पान पराग रहता है लखा नहीं चल रहा वो ऐसी नशीली चीज डालते हैं कि जैसे हमारी दिखती है ये नियत है ये छिपुरी होती है घर में दे गोदा मिशोरा ये सूखा पड़ा था वहां पूछा क्या है ये पान पर डालते हैं ऐसी ऐसी शुद्ध चीज है उसमें डाल जाती जयपुर की बात है ये मुसलमान ने पूछा तो वो पेप्सी बनी थी चटनी ये पेप्सी पे पे तो चटनी इसमें गऊ सूर का मांस दिया गया मुसलमान पूछा कि सूर का नहीं गाय का दिया है अब ऐसी प्रसिद्ध चीज क्यों ऐसे जाओ बताओ घर में अपनी चीज बनाओ बहने को चाहे घर में बनाकर जो चीज चाहे घर में बना लो आपके पास पैसे है बल्कि आप तो जानकर प्राप्त करते हैं आज मैं माना है चलो होटल में खाएंगे आज होटल में राम राम राम राम राम, पैसा अधिक लगाओ, आगे लड़कों में जाओ, फायदा क्या निकले, फायदा क्या बताओ, घर में खर्चा कम लगता, वो तो ज्यादा घर में खर्चा, पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा देकर अंदर खरीदना, आगे दुर्गति करनी, पैसा ले जाओ दुर्गति करनी। माई अगर मैं भिक्षा ले लेता हूँ तो एक घर की बात सुनी मैंने, माजी को माजी मेरा मगर वो कोई पाप नहीं है, बहू गई बंबई जा घर गया रहा गई, ऐसा सबको पता ही नहीं, तो हमारे साथ विश्वासघात होता है, हमने कोई अपराध तो किया नहीं, फिर विश्वासघात क्यों करूं, पर माजी को पता ही नहीं, छिप छिप करके पाप करती, छिप छिप करके, ये गुप्त पाप है, लोगों को पता नहीं लगे, भीतर भीतर कर देना, भगवान के हो गया दुनिया को पता नहीं क्या, भगवान से छिप जाओगे, भगवान से छिप जाएगी क्या बात, वो अंतरिया हुई है सबके भीतर विराजमान है, इस वास्ते सज्जनों पापों से बचो, पाप से बचने की पुस्तक है मेरी, एक मातृ हत्या से मातृशक्ति का अपमान मत करो, एक पाप से बचो, एक देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, ये कृपा करो कृपानाथ पढ़ो, गर्भपात वाली पुस्तक पढ़ो, आप पढ़ो, आंख तो खुले आपको पता ही नहीं है, एक दो भाई तो रोने लग गई, एक भिक्षा में लो माता जी कैसे भिक्षा दो, आप गर्भपात किया कैसे भिक्षा लो, रोने लगी महाराज भिक्षा लो, इनकी भोजन कराने की बहुत रहती मन में स्वभाव है माता माता का, एक बार संत से बात सुनी, एक माई गई साधु बैठे थे उसके पास बाबा जी ने केला लाई केला लो, सीधे सर साधु थे कि मैया क्या केला लिया, उत्तम हो रही है मगर व्याकुलता हो रही है, महाराज व्याकुलता ही जो पकड़ी है छोड़ लो लो केला लो, संत ने कहा हमारी गुरु बढ़ गई केला देगी भोजन भी देगी शिक्षा भी देगी, कि महाराज कोई बात पकड़ ली है वो छोड़ दो लो केला खा लो, कितने में आप कितने कितनी ऊंचे दर देंगे आप हो साधुओं की गुरु, साधु की माँ अन्य माँ हो गई शिक्षक गुरु अंत माँ देती है ना करती है, इतना आपका दर्जा है, जिस तरह से सब के सब सुख हुआ जाओ आराम पर आराम पर जाओ, तो बहनों भाइयों मौका है ये बार बार नहीं मिलता है, ये तो थोड़ा दिन का है, चांदने जाते है दिन चार के ये चाने सर चौड़ी हो जाएगा, यार विचार दिला जला दिन भीतर याद के बीच किसी दिन लीजिए आज काल करेंगे वहाँ करा दिन चार में काल करिए बहुत मंगा रहा शरीर क्यों कर खींचे उसमें अपना स्वयं सुधारो अपना स्वभाव सुधारो उपहार करो, तो ये समय रूपी पूंजी है उसको चाहे भगवान में खर्च करो चाहे न्याय कर दो चाहे अन्याय करो चाहे बुरे प्रश्न करो, समय तो वो ही है, समय तो वो खर्च होगा ही, ठगाई करो तो वो खर्च समय तो करना पड़ेगा, चोरी करोगे डाका डालोगे कपट करोगे सैनिटाइजर चोरी है रिगेटर की चोरी है, समय लगेगा, समय रूपी पूंजी लगा करके नर्म क्यों खरीदो, समय रूप तो भगवान को खरीदो भगवान की प्राप्ति के लिए, जितना आपके पास हो उतना सब पूरा लगा दो, पूरा समय लगा दो, हमने पूरा लगा दिया सब, अधिक आप चाह तो और समय दे दो वो लगा दें, नहीं तो दिया जितना लगा दो आपको लाना नहीं मिलेगा, अधिकांश लाभ समय विकास लावे समझ विकास लावे सामर्थ्य विकास लावे सामग्री विकास है धीरे माराया, तो सामग्री के लिए क्या करो, सच्चे हृदय से आप अपने को और अपने पुस्तकों को भगवान की समझ लो, पंचामृत कहना नहीं था पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के दरबार में सेवा करता हूँ, ये पांच चीज है पंचामृत, घर में रहने से भी भगवान को एहसान कर सकते हैं महाराज, आपका घर दुखाता हूँ मैं, आप घर में रहता हूँ आपके, समझे? ये चुनाव रहने का एक गाँव में दिख रहा है, ब्रह्म को रखते हैं, आप रहते कर लेता बहुत यदि गए वो ब्रह्म नहीं ले लेता है, घर में मोज से रहता है, घर में कहीं ऐसा मकान है नहीं, घर भी मिलता है और दाम मिलते हैं पर मिलते हैं। ऐसे आप भगवान के घर में रहो, भगवान को आप घर में रहता हूँ, दही रुखाली करता हूँ आप घर की, आपका हूँ इस बात उत्तर अधिकारी, लड़का हो तो उत्तर अधिकारी होता है नहीं, आपका हूँ मैं, एक बात भी आपके घर में रहता हूँ, एक आपने प्रसाद पाता हूँ, वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरिनाम नहीं चल, वैष्णव है भगवत भक्ति में प्रसाद में और नाम में अल्प तुम्हें बताओ श्रद्धा यथा वह नहीं जाए, प्रसाद को बड़ा भारी बात आप भोग लगाओ ठाकुर जी के लखपति करोड़पति हाथ प्रसाद देगा, तो क्या मिठाई का भूखा है, मीठा चाहिए क्या, मीठा दे दो पांच साल मिठाई नहीं मिलेगा या इतनी से कल हो जाएगा, कारण कि भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद सब कमाओ जैसे भगवान ने काम करूं, अब भगवान में जैसे मंदिरों में कई काम करते हैं तो पत्थर मिलती है, ऐसे आपका दुकान करता हूं, आपकी खेती करता हूं, आपका काम करता हूं, यार आपका प्रसाद पाता हूं, आपका घर है आपको प्रसाद देता हूं, अपने प्रसाद से माता पिता स्त्री पुत्र का पालन करता हूं, पांच काम करता हूं, पांच एक आपका हूं, एक आपके घर में रहता हूं, एक आपका काम करता हूँ, एक आपका प्रसाद पाता हूँ और एक आपके प्रसाद से ही ये आपके जनों की सेवा करता हूँ, किसी मौजूद बात घर में रहते हुए भाव बदल दो, भाव गाड़ी एक ही लाइन पर खड़ी है पॉइंट बदल दे रहे हैं दूसरी चाय में हजारों मील का फैसला पड़ जाता है, एक पर एक सड़क खड़ी हुई हो थोड़ी सी पड़ेगा कोई कहीं गई है कहीं गई, ये भाव केवल शुद्ध सबका हित हो सबका उपकार हो सबको आराम मिले, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जन के मन माई तिलक जब दुर्लभ कुसुम आई, किसी बात बता पर हित सरिष धर्म नहीं ते प्राप्त के नाम है पर सर्वभूति रथा लबंधे दिव्य निर्वाण सर्वभूति रथा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है परमात्मा की प्राप्ति होती है, नियत शुद्ध हो गई निर्मल हो गई दुर्गति हो नहीं सकती, सोम रूप वाले को कुत्ते की सांप की जीवनी नहीं मिलती, सांप की जीवनी काम कैसे करेगा, स्वभाव शुद्ध है तो स्वभाव तो आप बिगाड़ दे रहे हो और वो जन्म दे देते हैं भगवान। सोम में दो भाई थे वेश, वे भाई दोनों भगत नाग महाराज थे, उनके पास में जाया करते नाथ जी के पास में, बड़ा रोजाना नीर से जाना नमस्कार करना बहुत बार जाते थे, तो किसी ने कह दिया महाराज ये दो भाई है इनकी स्त्री आपसे लड़ती है, इस रहते हैं वो लड़ती है, महाराज ने पूछ लिया अरे भाई मैंने सुना है तुम्हारी स्त्री लड़ती है आपस में, कि महाराज हम क्या करें मानती है या नहीं, हम तो कहते महाराज मत करो भी लड़ती है आपस में लड़ती है, तो संतन का एक दिन लाओ हम सुनाए बात सुनाए लाओ, तो बहुत सी आई महाराज आज आ गए आई है दो भाई बाबा जी क्या समय तो पहचान मिले थे आज आई है मैं, तो महाराज ने कहा कि बेटा तुम लड़ती हो आपस में तो लड़ने का स्वभाव हो गया ना, तो लड़ने का जो स्त्रियों का स्वभाव होता है उसको भगवान कुत्तियां बनाते हैं, दिन भर लड़ो ना कोई रसोई बना रही है ना कोई पानी भरना है कोई झाड़ू देना है कुछ कोई काम नहीं, रात दिन पूरा वक्त मिलेगा यहाँ पूरा वक्त मिलता नहीं, लड़ेगी तुम्हारे शौक तो भगवान चोरी बदल देंगे, स्वभाव तो तुमने बदल दिया चोरी भगवान बदल देंगे, ये काम करिए तुम्हारी रुचि ये काम करो कुतिया बनाएंगे बाबा जी का कुतिया बनना पड़ेगा लड़ाई मिट गई, तो भाई आ रहा था कहीं झड़ झड़ लड़ाई करो नतीजा यही होगा, तो स्वभाव शुद्ध बनाओ निर्मल स्वभाव बनाओ, इसी जन में जा ही नहीं सकते, सौम्य स्वभाव है उपकार करने का स्वभाव है कैसे जाएंगे, तो स्वभाव को शुद्ध बनाओ। निर्मल बनाओ, अपनी नीयत शुद्ध बनाओ, सबके हित की बनाओ, सबके कल्याण की बनाओ, सबका कल्याण हो जाए ऐसे आप बनाओ। कोई भी भूखा आ जाए रोटी दे दो, कैसी जो आप खाओ जैसी, उसमें रद्दी नहीं, ठंडी रोटी देंगे, ठंडा साल पड़ा वो देंगे, ये तो कचरा लेकर जा रहे बाबा जी लेकर जाए दो लेकर जाएंगे, ऐसा मत करो। आप खाओ वो दो जो आप खा सकते हो। मेरे भिक्षा बहुत खरोड़ी है तो भिक्षा में एक गंदा साग दिला दे, सब गंदा हो जाए साग, साग मारी देती है एक पुराने, सब सब खराब हो जाए। तो आपका थोड़ा सा खर्च हुआ खराब कर, हमारे सब सब खराब खराब खराब हो गया, गंदा जाए। मैं देख पीती की बात बताता हूँ आपको, तो ऐसी गंदी चीज देने का अधिकार नहीं है, ठंडी गंदी चीज देने का अधिकार नहीं। बाहर रख दो, ले जाओ मर्जी ले जाओ, कोई ले जाओ, देने का अधिकार वही है, कम से कम आप खा सको। आप खाते हो वैसे दे दो, वैसे वही रोटी दे दो, कहा तो बनाएंगे हरिवार बनाएंगे सांतर वाद कहा देंगे ठंडी होती, ठंडी नहीं हुई तो फल के नीचे से फल का दिमाग हो जाए। ऐसे मत करो, अपने आज है जैसे दाल रोटी है, जैसी दाल भात है, बस आप भी पाओ हम भी पाओ ऐसे भी पाओ, तो ऐसे त्याग करो। तो अतिथि सत्कार करना, भिक्षा देना आपका खास काम है, मैं ना बताऊंगा गृह का धर्म है, जिससे चलो। नारायण नारायण नारायण नारा। भगत नारी भगत भक्तों के चरित्र शक्ति मिलती है बड़ी शुद्ध सरल पढ़ने में, तो इसलिए पुस्तक को पढ़ो भाई।